O moarte care nu dovedește nimic. 10. Emoțiile evoluează. Eram la 7 km de gară și trebuia să ne ducă acolo o trăsură. Trăsura n-a venit la ora fixată și așteptarea m-a enervat. Am uitat că, de fapt, ne întârzia despărțirea. Câteva ceasuri am fulgerat împotriva birjarului. Disperată, privea Irina nerăbdarea mea. Trebuia să mai rămânem o noapte. O simțeam fericită și a trebuit să mă răzbun. Dar nu vezi că înnebunesc aici de plictiseală? S-a îndoit, ca și cum vorba mea ar fi fost de un material care ar fi lovit-o. Eram prea înfuriat ca să o împac. De-al minteri, simțeam așa. Îmi plăcuse timpul petrecut acolo, dar 2 săptămâni ajungeau și mi se părea intolerabil să mai prelungesc. Mă iscodeau alte planuri, iar Irina mi se părea o închisoare. Mă știam în altă parte așteptat. Menajul nostru minunat îmi devenise brusc anost. Mă credeam ridicol. În momentul plecării, în sfârșit, am arătat o figură mai indulgentă. Tot timpul, în trăsură și în tren, Irina a plâns, cu lacrimi încete, subțiri și neîntrerupte. Am căutat să o împac, iarăși teoria asupra stăpânirii de sine, indispensabile unei intelectuale. De atunci m-am întrebat întotdeauna cum se pot uni 2 oameni pentru toată viața. Menajul meu nu putuse duce mai mult de 2 săptămâni, cu toate condițiile excepționale în care fusese făcut. Se lasă blând noaptea, cu minte, ca să nu mă tulbure și să mă împace. De mai departe se aude un piano. Sunete înnăbușite, nedistincte, cu atât mai odihnitoare. Simt gândul meu legănat de unduirea lor. N-am decât frică să nu înceteze. E greu de trăit în mijlocul oamenilor, mai cu seamă pentru că nu poți fi niciodată absolut sigur de ei. Mereu cu alte gusturi, alte obiceiuri. Și cu atât mai dureros cu cât inspiră siguranță. Calutul întărit de pe marginea lacurilor pe care mergi fără frică, pentru ca deodată, la un loc identic cu cel de mai înainte, să ți se afunde piciorul și nu poți conta pe nimeni. I-aș prefera pentru mai multă liniște să fie mașini. Să le pui în mișcare anumite gânduri sau gesturi după butonul pe care îl apeși. Vezi un om ani de zile, spune mereu aceleași vorbe, cu aceleași tresăriri pe față și deodată face o mișcare care nu se potrivește deloc cu tot ceea ce a făcut. Cine știe ce cuvânt i s-a împlântat în minte și apoi gândurile au năvălit într-un compartiment din creierul lui, până atunci ermetic închis. Deodată, după ani de viață împreună, plină de emoții împărtășite, o femeie îți spune: știi, mi-am dat seama, nu te mai iubesc. Și e așa de distrată că nici nu se gândește să și-a rămas bun. Tot ce a fost nu mai interesează. Sacrifică ani din viață fără să observe măcar importanța sacrificiului. Să fi vorbit ani cu Irina despre oameni și despre sentimente, să mă fi aprobat frenetic și să-și fi dat și ea însăși părerea în același sens și pe neașteptate să facă la fel cu acei pe care îi disprețuia. Să îi se pară că tot ce citise și simțise la aceste lecturi, ce discutase despre ele, nu mai are nicio valoare, că tot ce văzuse nu meritase să fie văzut și nici să nu-și mai puie astfel de întrebări. Să înceapă cu ușurință, fără tranziție, o viață nouă. Să nu mai fie mândră de cunoștințele cu care am îmbogățit-o, să nu mai simtă nevoia de a le utiliza în nicio ocazie și să le lase fără de nicio remușcare să se părăginească, să admită oameni noi cu care de obicei nu poți vorbi decât lucruri umile, despre muzica de la grădina publică sau despre cofetăria centrală și să suporte mai ales omul care n-a mers poate niciodată pe drumul preocupărilor ei, care râde poate cu un timbru prea greoi, căci nu era nimeni de care să nu ne batem joc și mai mult ca sigur, de-aș fi fost de față la întâlnirile lor, aș fi sugerat Irinei vreun aspect de-al lui ridicol. Ar fi râs și ea și nici nu i-ar fi trecut prin minte că ar putea să întârzie la el, sau care repetă o anumită vorbă, ca și cum eu m-aș apuca de o altă meserie, renegându-mi pe cea veche și fără părere de rău de a fi pierdut timpul zadarnic. Să te gândești pe neașteptate, dar cu insistență la interesul tău când erai dezinteresat sau să iubești îndată pe altul când te-ai despărțit de celălalt plângând de disperare. În fiecare clipă alte gusturi și alte perspective. A căzut noaptea și pianul care nu mai termină și mă înnebunește cu monotonia lui. În restaurant, la masa mea, un orb. A trecut câteva vreme până să-l descoper. Ținea capul plecat și fruntea încrețită, ca un om cu gândurile aiurea. Găsise poziția aceea pentru că era o expresie a tragediei lui sufletești sau că își ascundea defectul de curioși și milostivi sau că așa îi era obiceiul de totdeauna. perfect îmbrăcat în gri, fără de nicio neglijență, perfect bărbierit. Avea mâinile minunate, subțiri, transparente, îngrijite. În mâini își strânsese toată sensibilitatea. Le plimba cu repeziciune și cu finețe pe obiectele de pe masă și era uimitor cu ce îndemânare mânca fără să se murdărească și fără să se înșele. În același timp părea preocupat de chestiuni importante, în afara micilor nevoi zilnice. Precizia cu care mânca singur îți putea arăta că nu era așa de distrat cum lăsa să pară. Ca și cum ar fi fost o întâmplare, mâinile lui tremurau pe farfurie, pe pâine, pe furculiță, făceau cu repeziciune în conjurul mâncării din față. I-am invidiat această precizie, eu care văd, care pot așa de ușor uza de toate mijloacele de investigație și care nu știu nimic. Astăzi am făcut noi descoperirea asupra mea și absolut surprinzătoare. Un bleu, sosit ieri seara și plec azi la 5 spre Londra. Fie atunci la gara de nord. Radu. Radu era un prieten comun, deseori în tovărășia noastră. El trebuia să știe de tot ce se întâmplă în țară. Aveam în sfârșit posibilitatea să aflu adevărul și acum au pornit în mine niște sentimente extrem de stranii. Nici o bucurie la veste, nici o grabă ca să fiu exact la întâlnire. Și apoi, brusc, o hotărâre și hotărârea m-a ușurat parcă de buimăceală. Nu mă duc. Iar acum stau în fața mea, ca în fața misterului morții și al vieții, și pun întrebarea la care nu pot răspunde. De ce nu m-am dus? Știu că am gândit limpede. Adevărul cel mai crud e mai bun decât nesiguranța. De altfel, Radu, în fața durerii mele, ar mai fi rămas să mă îmbune fără îndoială. Atunci, din lașitate de frică de asprima veștii, am preferat chinuitoarea existență. După cum, invers, sunt oameni care în război se omoară de frica gloanțelor care lovesc la întâmplare prin prejurul lor. Sau poate pentru că mă complac în disperarea mea și pentru că, pornind de la câteva date reale, am întemeiat sub pretenția adevărului o atmosferă care nu corespunde realității. Și am perversitatea de a mă hrăni din această bolnăvicioasă hrană, după cum muștele se delectează pe hoituri. Sau poate, neștiind încă adevărul, vreau să mai prelungesc în închipuirea mea măcar legătura cu Irina. Dar toate acestea sunt presupuneri și n-aș vrea, din pricina aranjărilor una după alta, să cadă greutatea pe vreuna din ele, pe ultima de pildă, cum e obiceiul. Eu nu voi ști niciodată de ce nu m-am dus azi la întâlnire ca să aflu adevărul. În balconașul de la clădirea de alături, la etajul al cincelea, și-a uitat un copil o mică jucărie, un bețișor și legată la un capăt, o păsărică de vată galbenă. Bețișorul e înțepenit într-un ochi al balustradei, ața verde, scurtă, atârnă în aer, iar păsărica se învârtește încetişor la adiere, pasăre maltratată. Ciocul rupt pe jumătate, aripile, una mai lungă ca cealaltă, așezate nesimetric. Una din aripi, cea mai lungă, se lovește uneori de bețișor. Atunci păsărica se oprește pentru o clipă, apoi, după o mică sforțare, reîncepe să se învârtă. Dedesubt, spațiul gol, imens pentru mititica jucărie. Și brusc, o milă cumplită mă cuprinde pentru vata galbenă de la capătul bețișorului. O milă cum n-am simțit iarna trecută când o pasăre flămândă și înfigurată mi-a bătut în geam și când mi-a fost lene să deschid fereastra. Revăd în curte un trunchi gros. Pe el câteva picături de sânge închegat, câteva pene negre și în el înfipt un topor. Împrejur, pe iarba grasă, sute de pui aleargă sprinteni, ciugulesc, ciripind. Păsări nebune, oameni imbecili. În fiecare clipă avem prilejul să surprindem neantul și totuși continuăm a trăi nepăsători, ne bucurăm sau ne supărăm pentru lucruri neînsemnate. Cei mai inteligenți își găsesc o scuză, cultul energiei. La furnici se pare că înmormântările se petrec cu mai multă grandoare și nu se trec cu vederea ca printre păsări. Când omori o furnică, vezi cum celelalte încep o mișcare neîntreruptă, se vestesc, se strâng în grupuri, vin la mort și pleacă, apoi iarăși vin. Mai târziu pornește un fel de cortegiu. Câteva duc cadavrul și celelalte întovărășesc spre tainele unei deschizături. Convoi lugubru. Probabil că în ceață fiecare își are rolul său. Unele jelesc, altele țin stindardele furnicești, altele pregătesc discursuri. Și parcurg distanța mișcând harnic piciorușele, ceea ce trebuie să fie anevoios și obositor. Din nenorocire, pentru uzul lor, nu s-a înființat încă tramcare să poată duce comod și ieftin toată familia deodată. Am cunoscut un bătrân armean numit Garabet, de-abia tărându-și picioarele după dânsul. Putea fi dat ca exemplu al veșnicei deșertăciuni omenești, căci tinerețea lui fusese amestecată în multe aventuri galante, în care totdeauna jucase rol de prim amorez, chiar dacă succesul nu fusese întotdeauna de plin. Mai povestea el uneori amintiri sentimentale, pe cât îl mai ajuta memoria și mărturisirile Roze, ieșind din gura fără dinți, pe limba groasă și nesigură în mișcări, erau tragicomice. Odată, de pildă, trebuia să se însoare. S-a dus la țară ca să serbeze nunta cu căruța plină de bomboane și găteli și și-a găsit mireasa însă la brațul altui mire. Pe atunci nu erau atâtea formalități, care n-a mai crezut necesar să schimbe ziua anunțată, să contramandeze invitațiile, să mai complice socotelile și chiar a făcut uz de pachetele aduse de primul candidat. Și Garabet adăuga, consolându-se: dar cel puțin tot eu am jucat cu ea cel din tâi. Ce mult s-a râs și am râs de această reflexie. Ca și cum noi nu ne-am face zilnic consolări similare și uneori pentru motive și mai importante. După ce îți îngropi pe cine ai mai scump, îți mărturisești satisfacția. Slujba a fost importantă. Și apoi, o bucată de vreme, pornești spre cimitir cu buchețelul de flori. S-a deschis ușa și a apărut pe neașteptate, după obiceiul lui, amical, Coco. Sprinten, zvelt, grațios, Coco este un tânăr agreabil, superficial, ușor paradoxal, serviabil când nu-i se cer servicii prea complicate, compătimitor pentru durerile vizibile, spiritual și amuzant întotdeauna. Poartă costume ultima modă, nu lipsește de la plaje vara și la casino este un punct luminos, de la ceaiuri dansante iarna. Știe perfect toate dansurile noi, la nevoie chiar acompaniază la piano, improvizează cu dexteritate un jazz band și gungurește fără istovire franțuzește. Față de mine a fost totdeauna atent, ceea ce era un merit pentru distracția lui obișnuită. Chiar mi se spusese când în conversații se găsea că sunt ciudat și poate ne la locul meu îmi lua partea cu vehemență. Ce pricepeți voi din Sandu? Ca și cum el ar fi priceput ceva. Nu-i ceream însă nimic, căci știam că ar fi promis imediat și apoi și-ar fi uitat promisiunea. Nici măcar nu-l invitam la mine, căci s-ar fi plictisit în sihăstria mea și și-ar fi uitat invitația. Venea după gustul lui, câteodată mai des și alteori mai rar, la ore întâmplătoare. Rămânea și la mine tot așa de superficial. Îmi vorbea de sporturi, de femei, de succese, cu toate că nu-l ascultam decât pe jumătate. De data aceasta, sprâncenele lui lăsate în jos demonstrau o preocupare. Eram curios ce putuse să îi se întâmple. Mi-a explicat îndată cu expresiile lui proprii, de care nu se putea dezbăra nici când era grav. Știi, Suzanne a filat, formidabil. Suzanne, pe care mi-o prezentase la operă, era o brună delicioasă, surâzătoare, cu fața mică și șireată de șoricel. Cu metră Jacques, imaginez-vă. M-am dus ca de obicei azi dimineață să o iau la boa, păcusem rost de doi carpuri sang. Și ea plecase, consierjul mi-a râs în nas, seta înverite, formidabilă. Și începeam să fiu plictisit de această flecăreală dezagreabilă, când spre mirarea mea văzui în colțul ochiului lui o lacrimă. Fui brusc cuprins de remușcări și îmi făcui mustrări. Mă găsi injust în gustul meu pentru forme, căci nu puteam descoperi o suferință reală numai din pricina expresiei caragioase. Cu afecție i-am cerut să-și destăinuiască supărarea. A ezitat. Apoi a izbucnit într-o mulțime de exclamări stupide ca să se sustragă întrebării mele. Mă mira această discreție când îl crezusem incapabil să puie frâu vreodată reflexiilor lui imediate. Mă gândeam că, în definitiv, în aventuri proceda cu eleganță, că nu i se știe nimic precis, cu toate că nu era lipsit niciodată din grupul de fete, că de se mândrea în general cu succese, nu compromitea pe nimeni în special și că, în cazul Suzanei, lacrima revelatoare fusese spontană, fără voie, negată sau ascunsă după o clipă de reculegere. Necazul meu era mare și nu știam cum să-mi îndrept greșeala de a-l fi tratat de obicei prea ușurel. Ca să-l consolez fără să-l umilesc, i-am povestit câteva frânturi din supărările mele proprii, cu toate că îmi displăceau mărturisirile. Îi spuneam ce ridicolă mi se părea închipuirea pe care și-o fac oamenii despre moarte, un schelet cu o coasă în mână, când eu o vedeam ca pe o fecioară împlinită, capabilă să-mi inspire senzualitate. Apoi îi arătam imposibilitatea de a cunoaște pe oameni și nesiguranța pe care ne-o inspiră iubitele noastre, deoarece orice gest de-al lor poate avea dublu înțeles. El spuse: ai dreptate și am și eu un exemplu. Când eram student, dam lecții de engleză unei domnișoare frumușele, o adevărată tânără. După obiceiul meu, profitam de ocazie pentru a-i face curte.